خان به بیا ترجمه کوي ان شاء الله. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا بطانة من دونکم منی سے تاسو رازدار علا وستاسو لا یعلونکم خبالا کمین کی اغیز تاسو ففساد کے ودو معانتم واری اغی مشقت کی غرزول ستاسو یا مشقت کی واقع کی دل ستاسو قد بدت البغضاء من افواههم یقینا خارشی ویدی دی کینی خبری دی دخلونا وما تخفی صدورهم اکبر آغا چی پتی سینی دی غٹ شیده غٹ مقصد دی قد بینا لکم الایات یقینا وضاحت کو ممتاز تا دعلامو دا نخو دا منافقت دی ان کنتم تاقلون کئی چی عقل لرے ها انتم الا خبردار تاسو ایمان والو تحبونهم تاسو مین کوئی دی سخا ولا یحبونکم او دی مین نکی تاسو سرا و تؤمنون بالکتاب کلی او تاسو ایمان روڑے پا کتابون دا اللہ ٹھولو یا پا کتاب دا اللہ ٹھول باندے و ازا لقوکم کلجدی مخشتاو سرا قالو نوی آمنا ایمان راوڑے بے مونگا و ازا خلاو کلجدی لارشی ستاسو دخوانا یوازشی او بل سرا عضو علیکم لناملا چکول لگئی ستاسو پا خلاف کی پا گت اخپلو من الغیز دا وجد غسینا قلت و توایا موتو بغیزکم زمړشه په غوسه خپلو په غوسه خپل ان الله عليم بشک الله په هده بذات صدور هغه رازونو چې سينو کې دي ان تمسسكم حسنا کو ضرورو سي تاسو ته معمولی غونته خوشحالي لګه خوشحالي تاسو هم نو خفقي دي لرا و ان تصبكم سيئه کو رسي تاسو ته سلوي مصیبت يفرحو بها دي خوشحالي گئی پاغه و ان تصبروا ک تاسو ثابت قدم وې کتا سو صبر کو په مصیبتونو په تکلیفونو په بدره د دای وتتقو ځانم بچکاو د دې د مخالفت د دې د موالات نه د دې د دوستانو نه نو لا یضرکم کیدوم شیا zarar نشی در کوله تاسو ته مخر د دې چل د دې زربر یادا سی وای و ان تصبروا کتا سو صبر کوای وتتقو ځان بچکې د دې دراز دار جوړولو نه لا یضرکم کیدوم شیا زرر نشی در کول تاسو ته چل او مکر د دی زربر ان الله بما یعملون محیط بشک الله پاغ چ کی دی راګیرون کې دی احاطه کون کې دی ویس غدا او تم نه الکا کله چې سار وخت لاله ته خپل پورنا تو بو المؤمنین چتا برابرول تا تیارول ایمان وال ل مقاعد للقتال زین د ناس ته د پار د جنگ د پار د قتال یا مورچی د پار د قتال د جنگ والله سميع عليم الله اريدن کے دار خبر ہے پورے حالات اور ټول مخلوق پل اذ همت طائفتان منكم کلچ قصد کو دوو ڈلو ستا سنان تفشلا د کمزورتیا کولو والله وليهما او الله تعالی توفیق ورکون کے دے دوالو لو قال الله فليتوکل المؤمنون او خاص پ اللہ نزان دے اس پار ایمان والا